Book 2 36 Viešasis miesto transportas. Viešasis miesto transportas. Kur yra autobusų stotelė? Kur yra autobusų stotelė? Kuris autobusas važiuoja į miesto centrą? Kuris autobusas važiuoja į miesto centrą? Kuriuo numeriu man važiuoti? Kuriuo numeriu man važiuoti? Ar man reikės persėsti? Ar man reikės persėsti? Kur man reikės persėsti? Kur man reikės persėsti? Kiek kainuoja bilietas? Kiek kainuoja bilietas? Kiek stotelių yra iki centrų? Kiek stotelių yra iki centrų? Jums čia reikia išlipti. Jums čia reikia išlipti. Jūs turite išlipti pro galines duris. Jūs turite išlipti pro galines duris. Kitas metro traukinys atvyks po 5 minučių. Kitas metro traukinys atvyks po 5 minučių. Kitas tramvajus atvyks po 10 minučių. Kitas tramvajus atvyks po 10 minučių. Kitas autobusas atvyks po 15 minučių. Kitas autobusas atvyks po 15 minučių. Kada važiuoja paskutinis metro traukinys? Kada važiuoja paskutinis metro traukinys? Kada važiuoja paskutinis tramvajus? Kada važiuoja paskutinis tramvajus? Kada važiuoja paskutinis autobusas? Kada važiuoja paskutinis autobusas? Ar turite bilietą? Ar turite bilietą? Bilietą? Ne, neturiu. Bilietą? Ne, neturiu. Tai privalote, turite mokėti baudą. Tai privalote, turite mokėti baudą.